Lukas hondongam dua. Waktu itu toh, umpah sub umpah henta to maja Agustus, ladi heken ninggan na hupa tau ilang kapahentaan na Roma. Yang tu inde huuhuna di pada empah hekengan na hupa tau waktu na Kirenius mendadi gubernur dio Syria. Tialek bon ninggan na tau lako tondak na si mesa-mesa, anna malah diheken dio. Ia mengkalandu ka Yusuf dio tondak Nasaret, dia lembana Galilea, lek balang yang kota Bethlehem, dia lembana Yudea, ong yang kasubungan na tomahaja Daud, akan na pesubun na tomahaja Daud. Umpasola Maria tola na pubayne lalau di hekem. Eta to'o mahasami kebata Maria. Dioi, ia lambi watu na lakiana. Yang kiana sami anak uluana muaneane. Ia nabekbe sampim, anna na lole dokko pahawam, aka taun dem banua mala na ngi toho. Dio indo ngiam dem sanakanaka to mak kambi toho dio pak kambi sanna mak benyun jaga i dombana. Di sana na hania umpa petang kale na mesa malaikat na dewata laku indo to mak kambi anna kekuasaan dewata pangkah umpa lilau lambi sanyum mahaya. Sapo mak ka dendo malaikat nawa daum mahaya aka sule umbaba kaheba mapia tak dem pada sempati lalla ingkan na hupatau. Bengi temo di pada diam mo kwa di botol itakna to mahaja Daud. Mesa tolong pasalama kwa. Yang to Kristus debatanta. Annala susi inde tandana. Lau lambi kwa mesa anak-anak malaya di bebei samping di lole di pahawam. Ya tapat ditau hambuda malaikat sengak. Soleh do mesa malaika butu ya bu mesuga puji puang Allah Ta'ala nawa. Dipak kasalei puang Allah Ta'ala ya bu ongea handam matande. Anna lama sanna hupatau ilanin delino to napohae dewata. Tapa nalek bain do malaika mak pasuri alanya suhuga. Ya sipak tulak-tulak menindo to mak kambi nawa. Maikwa talako kota Bethlehem antapetua endo kadadian dio. Ndo puha kiak nepesani dewata. Mengkalau siya halako, yang lambi Maria sula Yusuf anna indu anak-anak di lole di pahapam. Tapi nana lambi, ia natulasami indu puha na paisannya malaika di ona indu anak-anak. Lambi sanyi menga-menga, ingkan na tau uhingi indu tulak na tumak kambi. Sapo, kahakahaya to'o na pilampinawa ya Maria anna na pinapanapa liwi. Ya mak pasulin indu tumak kambi lako onyana na pasindu numpuja nampak kasalai puang Allah Ta'ala. Akan kan nindo puha na hingya na naita, tak de la sisa lindo puha na tula sam malaika. Tapa na kahwa bengi na dadin na indo na anak, ia di sunna anna di sanga Yesus umba susi pas sangin na lopo malaika indo na takpi na kibatangan nindo na. Tapa na lambik watu na la dibahasi Maria si tuhuk pepondongan na Musa akamane puha ki anak, ia nababam Yusuf sola Maria indo na anak lanyam Yerusalem na beho lako dewata. Umba susi puhati suha ilam pahentana dewata nawa. Inggan na ana ulua muane tawana ya dewata. Anam bawa bua pemalak nasi tuhu indo puha na poka dalam pahentana dewata nawa. Sapasang kabuku dua ka anak na dangan-dangan. Watu eta to deme sa tau di Yerusalem isanga Simeon, mesa to maimam, simeng kahek lang yang puang Allah Ta'ala, anna nasahum penawa maseho, umpem mitali watu na puang Allah Ta'ala lau lapasan to Israel. Anin na puhan na palosay penawa maseho nawa. Tak pakola mate, ketak ko silambi yolindo to na lantik dewata lami pasalama. Ya nagaha umpenawa maseho Simeon na suhu mentama banua dewata. Watu etan to duka, anan nababay to matuan na puang Yesus tama banua dewata, akalong palakun do situ na pepondongan na Musa. Ya naalan nindu anak na kalepe, anna napasindu nimpuji sanga na puang Allah Ta'ala nawa. O dewata, umpasulela kompak dan diammu tama kaleku. Dadi, masanna mek pebay mek polik mate. Aka kusak biis solamatangku, to me pasalama butu diiko. Indo tempat to kaala ko inggan na hupatau. Inde to me pasalama, lasih hapam masia muindo tayan na to Yahudi. Anna lombawa kamatandea lako to Israel umma'mu. Ya basi mangamangan nambe na soleng dona, uhinyi indo tulak na Simeon, dio na indo anak na. Ya napilo mitambak Simeon indo to sahapu, mane makade lako Maria indo na indo anak-anak, nawa hindi anakmu. Puhan na tuho puang lataala honosan buda to Israel. Anala buda na pumatande. Anala mendadi mesa tanda ya umay puang lataala. Lana tumpupala hupatau. Anamala tandaan pikihan na. Analalang penawan na lako si mesa-mesa hupatau. Anaiko iko Maria. Law sikding ko kamapikdisam si hapan na buno pa nam. Watwet ato o. Dempole pimesa na bibay ne isang hana, anak na Fanuel, pesun na Asher. Indo hana matuseum, akakahuapulom na pataw na dadin na. Yamasay menda dito balubay ne, akaanggan pito taw na solam wanena walin na siyala ang namatem wanena. Taksik-taksik da pidel lampirlay banwa debata, alobenyong palakuliw kapinombaan di olo na puang alatala, puasa na maksambayan. Eta siyan tuduka ang nasule makuhu sumanga layan puang alataala, ang nanatulay diyo na anak iya too lako tabuda tumuampay kalapasan na to Jerusalem. Tapa na puha na pala ko Yusuf sula Maria ingkan nindo situhu na pahenta debata, ya mapasuel lako tonda Nazaret diyo lembana Galilea. Indo ang anak tutuang kasalian na matoho, puno kakikasam, ang nanapakamadya puang alataala. Taun-taun lebaliw tamatuan na puang Yesus lanyam Yerusalem, umpakahoa allo kalapasam. Tapana 12 taun na puang Yesus, ya lebayo lanyam Yerusalem, mapakahoa situhu kabiasaan na. Tapana puha allo kasalaya to'o, ya mapasulayim sa potoho ya puang Yesus ya bu Yerusalem, tak nesan tamatuan na. Nasangasin niya duka, sola tabuda mula lalam. Sangalo ang milao mananape lako lala na kasapuan na anisangan na. Sapo, kade na lambi na suma pasuli suyala niya Jerusalem na pea. Napitalungaloy na pea, mananalambi lamban wa debata mahasamok ko ilan na lala na tungguh ilan peadasan na pehingitula na nanakutanay. Ingkan na to diyo he netatoo sa inyo manya-manya hingi kamanahangan na napintimba na doon na anak. Ang namangamangat ay duka tumatuan na muitay. Yamakadan nindo na lako na nga. O anak ko, akan umpatenda kang kami. Husa ka solambe mo umpia ko. Yan natimba yung puang Yesus na nga. O ambe, solako indo, akan umpia. Tak da katikumisa na mua kao pahalwa lelambanon na ambe ko. Sapo, tak nisang tumatuan na kalimbasan na indo tula na. Puho ayato o, ya solasolam mapasuya lako na saret. Anna ton taliw manuhu lako tomatuan na. Anna inggan na indo kaha-kaha na pilam pinabaliw indo na. Tutuan lobo puang Yesus, anna tutuan kiaka. Tutuan na pagkamaja puang alataala, anna na puhay hupataw.